sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest siódma, czas na serwis. W Trójce informacje przygotowali i przedstawią Romuald Wójcik i Karolina Kozińska. Politycy PiSu kontynuują objazd po kraju w ramach trasy dotrzymanego słowa. W Rosji zatrzymano ponad 100 zwolenników Aleksieja Nawalnego. Pracowity weekend ratowników górskich w Tatrach. Politycy Prawa i Sprawiedliwości kontynuują objazd po kraju w ramach trasy dotrzymanego słowa. Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Dobroszyc na Dolnym Śląsku mówił, że polityka jest ogromnym zobowiązaniem do tego, aby spełniać dane obietnice. To, co staramy się uzgadniać z obywatelami, staje się rzeczywistością, podkreślił szef rządu. Staje się po prostu inwestycjami wykonanymi. Wykonanymi tak jak właśnie tutaj w gminie Dobroszyce, w 7-tysięcznej gminie niedaleko Wrocławia, która rozwija się, przybywa tutaj ludzi wraz z naszymi różnymi inwestycjami. Jesteśmy w Dobrolandii, jednym z większych, piękniejszych placów zabaw, chyba kilkaset tysięcy złotych dofinansowania ze strony budżetu państwa, ale w tej samej gminie mamy też nowo postawione, wyremontowane remizy, świetlice, wiele dróg tutaj wybudowanych. W ramach trasy dotrzymanego słowa politycy partii rządzącej odwiedzają kolejne powiaty i wskazują projekty, które zostały zrealizowane w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. 7,5 tysiąca złotych wsparcia dla kół gospodyń wiejskich, zapowiedział na Podlasiu wicepremier Jacek Sasin. Pieniądze będą wypłacane z nowego programu dofinansowania przygotowanego przez należący do Skarbu Państwa Bank Pekao S.A. Wicepremier Sasin był gościem festiwalu Polska od Kuchni. Kobiety z Polski lokalnej pokazują, że są, istnieją, potrafią i chcą być aktywne. Już miałem okazję kilka stoisk odwiedzić i muszę powiedzieć, znakomite rzeczy i widziałem, ale wszystkim smakowałem, bo ten festiwal jest przede wszystkim nastawiony na kuchnię, na propagowanie polskiej tradycyjnej, ekologicznej kuchni. W festiwalu Polska od Kuchni wziął udział prawie 30 kół gospodyń wiejskich. To rząd Jana Olszewskiego próbował zerwać z jarzmem sowieckiego komunizmu, mówił w 31. rocznicę odwołania gabinetu premiera Olszewskiego minister w jego rządzie Antoni Macierewicz. Premier Olszewski złamał układ okrągłego stołu, podkreślił ówczesny minister spraw wewnętrznych. Gdyby nie to, że powstał na skutek wolnych wyborów rząd Jana Olszewskiego, to byśmy mieli kontynuację tego, co dzisiaj chce Platforma Obywatelska, czyli kontynuację prorosyjskiej formacji. To rząd niepodległościowy Jana Olszewskiego złamał układ okrągłego stołu. W nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku Sejm odwołał rząd Jana Olszewskiego, pierwszy gabinet wybrany w całkowicie wolnych wyborach. Ponad 100 osób zostało aresztowanych w Rosji w trakcie manifestacji poparcia dla Aleksieja Nawalnego z okazji jego 47. urodzin. Opozycjonista od 2 lat jest przetrzymywany w kolonii karnej. Kremlowski reżim oskarżył go o malwersację finansową i obrazę sądu. Relacja Macieja Jastrzębskiego. W kilkudziesięciu miastach Rosji jego zwolennicy wyszli na ulicę z plakatami "Wolność dla Nawalnego". Najczęściej demonstrowały pojedyncze osoby, a w Moskwie i Petersburgu kilkunastoosobowe grupy. Łącznie w 20 miastach reżimowa policja zatrzymała ponad 106 osób. Demonstranci skarżą się na brutalność funkcjonariuszy, a także informują, że odbierano im telefony i sprawdzano treści wiadomości wysyłanych SMS-ami i w internetowych komunikatorach. Wśród zatrzymanych są również nieletni. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był pracowity weekend dla ratowników górskich. Tylko od piątku ratownicy Topru udzielili pomocy 22 osobom. Przyczyną większości wypadków były poślizgnięcia na płatach śniegu. Do najpoważniejszego wypadku doszło wczoraj na Rysach. Kobieta spadła kilkaset metrów w dół, mówi ratownik Topr Grzegorz Kubicki. Kobieta spadła prawdopodobnie całą Rysą, czyli kilkaset metrów. Zatrzymała się jakieś 100 metrów poniżej Rysy na wysokości Buli. Dosyć tak blisko minęła już taką grupę skał, które wychodzą powoli tam spod śniegu, więc to będzie tylko coraz gorzej, jeżeli chodzi o te poślizgnięcia się w tamtym rejonie, bo coraz więcej skał zaczyna wystawać. Od piątku najwięcej pracy ratownicy mieli w rejonie Rysów oraz w Tatrach Zachodnich, w rejonie Grzesia i Wołowa, a także Dolin Reglowych. Choć w dolinach wiosna w pełni, to w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Setki fanów lotnictwa zgromadził Air Festival w Świdniku. Goście imprezy podziwiali pokazy i akrobacje lotnicze załóg z Polski i z zagranicy. Najbardziej podobają mi się te akrobacje, są niesamowite. Widziałam dwie i no robi to wrażenie. Pogoda piękna, więc wypoczynek cudowny. No, bardzo fajne wrażenia. Co roku staram się być tutaj na Our Show, także jestem zadowolony. Bardzo fajny pokaz, teraz przycupnęliśmy tutaj na chwileczkę i właśnie po raz pierwszy oglądamy taki od A do Z, czy od początku do końca pokaz samolotu. No niesamowite wrażenia. To trzeba przyznać, że gdzieś tam jakieś filmiki, gdzieś w internecie nie dają takiego obrazu i takich emocji jak tutaj. Trzecia edycja Air Festiwalu wróciła do Świdnika po 4 latach przerwy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas sprawdzić sytuację na niebie. W poniedziałek zachmurzenie mało i umiarkowane, tylko na południu kraju wzrost do dużego i tam miejscami mogą się pojawić opady deszczu. Temperatury od 20 do 24, a na południowym wschodzie do 26 stopni. Tutaj najcieplej, najchłodniej dla odmiany nad morzem i na Suwalszczyźnie od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 7:00, to 2 godzina pory na Trójkę. Witają się z Państwem Radosław Tałęcz i Karol Gnat. Dzień dobry. W pierwszej godzinie pojawiło się kilka telefonów w różnych sprawach. Zawsze mamy takie wolne wnioski dla Państwa. No i wśród tematów, które tutaj jakby zaczynają grzać, jak to się mówi, kwestia... Związana z dzikami. Stołeczne dziki, które przeszkadzają mieszkańcom. Oto jeden z telefonów. O dzikach. Kilka lat temu po prostu ekolodzy protestowali przeciwko ograniczeniu populacji dzików, także możemy dzisiaj tym, którzy protestowali, podziękować i do nich należy wysyłać pytania, co robić dalej z dzikami. No, bardzo dziękujemy za tę sugestię. To my za sprawą fal radiowych przesyłamy dalej. Może trafią do tego, który zabraniał wcześniej ograniczenia tej liczebności dzików. Chodzi o sytuację między innymi z Białołęki. Tam mnóstwo pojawia się tej zwierzyny, a mieszkańcy są po prostu zaniepokojeni, bo kilka przykładów zaatakowania przez te zwierzęta było. No i stawiają mieszkańcy to pytanie, co będzie dalej. Ale to też nie jest problem tylko i wyłącznie metropolii, stolicy. To również inne polskie miasta, które muszą się zmagać z tym tematem. Być może mają Państwo jakieś rozwiązanie. Redaktorze, to zróbmy jakąś mapę, gdzie dziki grasują. No, w takim razie za sprawą Państwa telefonu. Ja jeszcze tutaj wskazałbym na przykład Trójmiasto. Tutaj jest całkiem sporo dzików, które wychodzą z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Faktycznie tak jest zlokalizowane to miejsce, zwłaszcza w Oliwie, że osiedle właściwie wchodzi w ten obszar leśny i tam między innymi można... Ludzie weszli do lasu, proszę pana, z dzika domami. Spotkać. To ja na tę mapkę nanoszę jeszcze Poznań, zatem mamy Warszawa, Poznań i Trójmiasto. Jeśli państwo mogą dołożyć taką miejscowość większą bądź mniejszą na naszą mapę, to spróbujmy ją zbudować, no ale jednocześnie prowadźmy tę dyskusję, co zrobić, jak problem rozwiązać. 2 dwójki, 7 trójek, zapraszam na 2 godzinę. nieba. Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Wszystko okej, okay, czyli no wszystko Rubens. Wszystko okej, okay, proszę 14 pana. 14 no. minut po siódmej, pora na trójkę. Wszystko jest okej. Okay, w jak najlepszym panie. Porządku, prawda, jest wszystko. Przecież na nic nie wolno narzekać. A wiem. Po co nawet? No nie ma co należy afirmować. Kusić. Afirmować należy. No niby tak mogliby powiedzieć producenci i aktorzy, którzy grają w serii Szybcy i Wściekli. 10. już odsłona tej serii pojawiła się w kinach. Mm-hmm. No ale jeden z głównych producentów i aktorów, Vin Diesel, obrażony jest, proszę pana, na kolegę z filmu Jasona Momoa. Tak jest. No zawsze musi się znaleźć jakiś chłopiec do bicia, chociaż z drugiej strony, jak ja zobaczymy Jasona Momoa, nie wybrał na chłopca do bicia. Nie jest to już chłopiec, tylko mężczyzna, postawny facet, aktor, który jest znany między innymi z Aquamana, ale też z 10. części filmu Szybcy i Wściekli. Natomiast Vin Diesel, również postawny mężczyzna, stwierdził, że to właśnie Jason Momoa jest głównym odpowiedzialnym za to, że film no, nie przyniósł tylu tyle pieniędzy, ile było zakładane. Nie zarobiliśmy tyle, ile żeśmy założyli, proszę pana. Tak powiedzieli sobie. No tylko, że pewien problem, proszę państwa, polega na tym, że Jason Momoa owy, na którego zły jest kolega z planu, zbiera aktualnie bardzo dobre oceny za rolę ekscentrycznego złoczyńcy w Szybkich i Wściekłych. Więc o co chodzi? No może chodzi o pewną zazdrosną postawę producenta i aktora Vin Diesla. Może największym problemem tej serii jest po prostu sam Vin Diesel, który lubi się konfliktować z poszczególnymi aktorami. No właśnie, bo chodzi o to, że po prostu Jameson Momoa w związku z tym, że zbiera dobre recenzje, to całe światło spotowe, takie filmowe, bije na tego aktora. No a główny producent, aktor, który jakby całą serią zarządza, troszkę odchodzi w cień. No i na kanwie tej informacji chcieliśmy też zachęcić państwa do dyskusji, do rozmowy na temat współpracy z ludźmi, za którymi do końca nie przepadamy. A jednak są takie profesje, w których trzeba zacisnąć zęby, być bardzo profesjonalnym, no i współpracować. Ale też zdarzy się na przykład taka nieraz sytuacja, że pracujemy w jednym pomieszczeniu, w jednym pokoju, w biurze i są pewnego rodzaju napięcia między współpracownikami. Jak sobie poradzić z tymi napięciami? Jakie rozpięcia dźwignąć temat pracy z kimś, kogo nie do końca lubimy? Być może mają państwo takie doświadczenia, więc również w tej sprawie można się z nami kontaktować. 2 2 7 3, nie tylko w sprawie dzików. Kiełbaskę trzeba z nich zrobić, no. O, a to drugi właśnie temat, który poruszyliśmy dzisiaj w programie, więc z jednej strony współpraca z kimś, z kim nam nie po drodze prywatnie, a z drugiej strony kwestia dzików. W wielu polskich miastach i miasteczkach niestety problem pojawia się ze zwierzętami, które wchodzą do miast, no i oczywiście są ogromnym zagrożeniem, nie wiem, dla dzieci, dla osób z niepełnosprawnościami, czy innych osób, które zostaną zaskoczone przez te zwierzęta. Więc ta dyskusja dzisiaj trwa w poranku. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, yeah. You got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. Right. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Rock DJ i Robbie Williams. No, Robbie Williams to jest poważna firma. Oczywiście. Zawsze potrafi zrobić klimat do poranku. 21 minut po godzinie 7. Z przyjemnością się tego słucha. W sprawie dzików kolejny głos. Jaki jest sposób na dziki? Odstrzał, i to kilkudziesięciu tysięcy rocznie powinien być zastosowany odstrzał przez myśliwych, a następnie przetwórstwo tego mięsa, czyli dziczyzny, i sprzedaż po cenach niższych niż jest zwykła nasza wieprzowina i inne artykuły. To był głos pana Stanisława. Bardzo dziękujemy za ten telefon. No i czekamy na państwa pozostałe, między innymi w tej sprawie, jak zażegnać problem dzików, które grasują po miastach. No i są oczywiście niebezpieczne dla mieszkańców tychże miast. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na państwa telefony. Teraz 22 minuty po siódmej, za chwilę kolejny raport z dróg, Radio Nawigator, przed nami również serwis trójki, będzie też serwis ekonomiczny i prognoza pogody. The time has come. A fact. zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę Ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Piękna słoneczna aura o poranku, tak jest przynajmniej w centrum, jak w pozostałych częściach kraju. O tym przekonamy się za chwilę i jaki to ma wpływ na poranny ruch na drogach i tych lokalnych, i tych większych. O tym Monika Gniewaszewska. Witaj ponownie, Monika. Tak jest, jestem. Chyba specjalnie warunki jazdy nie mają wpływu na to, co dzieje się dziś na drogach. Raczej pora, bo rzeczywiście ciasno już nam się zrobiło w miastach, no i też na obwodnicach. Zwiększył się więc korek na S8 na obwodnicę Warszawy. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Abiszyńska, jadąc w kierunku centrum i do Wrocławia dalej, ale ten korek mamy też w przeciwną stronę, w stronę Białegostoku. Tutaj przyczyną jest zepsute auto osobowe, które stoi na 14 kilometrze, to między węzłami Marymącka-Wisłostrada. W związku z tym takie spowolnienie, niewielki zator mamy też w stronę Białegostoku. No i ciasno jest już też na południu kraju, na Śląsku, przy dojeździe do remontowanego węzła Brzęczkowice. To jest na wysokości Mysłowic i skrzyżowanie A4 z S1. Korkuje się i A4 z obu kierunków i S1 w stronę Częstochowy zwłaszcza. No i duży ruch już i ciasno jest na S86, trasa Sosnowiec-Katowice, tutaj na jezdni do Katowic, jak to zwykle o poranku. No i Małopolska, tutaj już zakorkowana obwodnica Krakowa. Ten korek zaczyna nam się przy dojeździe do węzła Kraków Południe, jadąc w stronę Katowic, a z kierunku Rzeszowa. No i ten zator ciągnie nam się po węzeł Mirowski. No i na północy piętrzy się już ruch mocno na węźle Gdańsk Południe, zarówno na jezdni w stronę Łodzi, jak i w kierunku Wejherowa, ale zwłaszcza korek jest na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Radio Nawigator Trójki. Dlatego warto poprosić o taką cierpliwość, zaapelować o to, żebyśmy bezpiecznie w ten poniedziałek rozpoczęli dzień i dotarli do miejsc przeznaczenia. Teraz 7:30 na zegarze, czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Manifestacja w Warszawie przeczy tezom opozycji o końcu demokracji i o tym, że w Polsce nie można wyrażać swojego zdania, powiedział rzecznik rządu. Jak w każdym demokratycznym kraju można zorganizować manifestację partyjną, taką jaką widzieliśmy w stolicy, dodał Piotr Müller. My natomiast w tym samym czasie zajmujemy się tym, aby w Polsce powstawały inwestycje, w szczególności Polsce lokalnej. Premier jedną z takich inwestycji wczoraj odwiedził, zaznaczył rzecznik rządu. Polska byłaby dziś inna, gdyby nie obalono rządu Jana Olszewskiego, powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Karol Nawrocki przypomniał, że Jan Olszewski dążył do wyprowadzenia Polski ze strefy sowieckich wpływów. Polsce groziło zostawienie sowieckiej infrastruktury, właściwie agentury operacyjnej na początku lat 90. Czy pamiętamy wszyscy, mam nadzieję, propozycję prezydenta Lecha Wałęsy o stworzenie NATO BIS? No wyobraźmy sobie dzisiaj, że Polska nie jest w NATO, tylko jest w jakiejś pokracznej strukturze. Jan Olszewski zapobiegł utworzeniu spółek joint venture, do których mieliby wejść stacjonujący w naszym kraju sowieccy wojskowi. Nawet jeśli Ukraina nie jest dziś częścią NATO, to walczy w jego interesie, broniąc się przed brutalną rosyjską siłą, która zagroziłaby także wielu krajom sojuszu, powiedział w wywiadzie dla kanadyjskiej telewizji CBC premier Mateusz Morawiecki. Uważam, że Ukraina zasługuje na to, aby przedstawiono jej bardzo szybką ścieżkę do paktu, stwierdził szef rządu. Według niego jest to ważniejsze niż niektóre obecne problemy ustrojowe państwa ukraińskiego. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. W studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. W opinii Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego, zmiany nie będzie. Biorąc pod uwagę osłabienie wzrostu gospodarczego na początku tego roku, a także i przede wszystkim wyraźny spadek inflacji w ostatnich miesiącach, pozwalający wierzyć w spadek inflacji do jednocyfrowego poziomu przed końcem tego roku i w stronę celu inflacyjnego w kolejnych dwóch latach, można zakładać, że Rada Polityki Pieniężnej postanowi pozostawić stopy procentowe bez zmian. Decyzję Rady poznamy jutro po południu, a podstawowa stopa NBP wynosi obecnie 6,75%. Przed rokiem 2030 Polska osiągnie poziom 80% dochodów bogatych krajów Europy. Tak ocenia ekonomista Akademii Leona Koźmińskiego profesor Marcin Piątkowski. W ciągu ostatnich 33 lat potroiliśmy PKB na głowę i jesteśmy pod tym względem liderem Europy. Od czwartego kwartału 2019 roku do pierwszego kwartału roku bieżącego Polska jest również numerem jeden w Europie, jeśli chodzi o wzrost. Gospodarczy złoty wiek Polski trwa i nie byłby możliwy bez Unii Europejskiej, mówi ekonomista. Dziś rozpoczyna się ostatni nabór wniosków dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku Brexitu. Nabór potrwa 21 dni, a prognozowana kwota wsparcia to mniej więcej 30 milionów euro, podał resort funduszy i polityki regionalnej. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,48, frank szwajcarski 4,61, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł. 21 groszy. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Czas na prognozy pogody. Dzisiaj na ogół pogodnie, tylko na południu kraju więcej chmur i tam po południu miejscami opady deszczu. Temperatury w większej części kraju to od 20 do 24 stopni, a na południowym wschodzie nawet do 26, jedynie na północy chłodniej od 16 do 19. Wiatr słaby i umiarkowany będzie nam dzisiaj towarzyszył. Trójka. Program trzeci. 25 minut pozostało nam do godziny 8. O poranku, proszę Państwa, rozmawiamy między innymi o problemie dzików, które podchodzą bardzo blisko zabudowy, bardzo blisko domów, osiedli, no i są zwyczajnym problemem, trudnością, strachem. Generalnie nie atakują ludzi, ale jeżeli pojawi się matka z młodymi, no to faktycznie może już być problem, również może być kłopot w sytuacji, kiedy dzieci po prostu spotkają taką watachę na swojej drodze. No, oczywiście, to jest kwestia absolutnie sprawy bezpieczeństwa. No i zapytaliśmy Państwa, pytamy dzisiaj w poranku, o to Państwa komentarze i telefony. Mieszkałem wcześniej w Warszawie na Oninie. Dziki są dosyć upszechne tam. Takie dziecko, powiedzmy, w konfrontacji z dzikiem nie ma szans. Może być nawet poważnie ranne. No, to jest gigantyczny problem. Ja bym mniej promowała wegetarianizm, a świnia jest świnia. Można byłoby ją przerabiać, oczywiście po odpowiednim przebadaniu przez weterynarza. Po prostu to odstrzelić i zrobić z tego jedzonko. To Państwa komentarze w tej sprawie. Takie procedury istnieją już, zresztą prowadzi się przecież wyrób z dziczyzny po uprzednim przebadaniu. Można to oczywiście przerobić. To jest jeden z pomysłów, o którym Państwo mówią. Czekamy na inne propozycje. Być może takie są, a jeśli nie, no to wokół tej jedynej będziemy dzisiaj rozmawiać. Temat, 2, 2, 7, 3. Temat pojawił się w ramach naszego przeglądu prasy, ale Państwo podchwycili. Tę rozmowę, więc jesteśmy jak najbardziej otwarci. 2, 2, 7, 3, przypominamy, 36 minut po 7, przed nami Daria Zawiałów. karku spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w gównie. Po nas mistrzach państwa płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze, wolę brzydką przestrzeń niż twarz, co szeptem pluje na konstytucję. Patrzę, mi świat na barkach stopi, jak w karawanie Salwadora Dali. Takie ładne wizje, czekam na te wizje, czekam na te wizje. Spaceruję wśród płonących drzew, domy płoną też. Miasto wracasz w tym. Metropolis gaśnie, wolny świt. W Warszawie, ale na obrzeżach mamy tutaj mnóstwo dzików i te dziki z nami żyją z 10 lat i nie rozumiem, dlaczego trzeba je odstrzeliwać. Do tych dzików, za dziki chyba odpowiadają lasy państwowe, prawda? Więc każde najmniejsze odszkodowanie, straty poniesione przez dziki typu tam trawniki, wspólnoty mieszkaniowe, to do odszkodowania do skarbu państwa. I to kolejne telefony w tej sprawie. I kto za to płaci? Społeczeństwo. Państwo zapłaci. Pan zapłaci, pani zapłaci, ja zapłacę. Proszę państwa, nie mam przekonania co do tego, czy lasy państwowe rzeczywiście odpowiadają, ale to jest kwestia do sprawdzenia. Tak jest. Nie upieram się, czy tak, czy nie. Poszukamy tej informacji. Sprawdzimy. Czy faktycznie tak jest w sprawie dzików, no i terroryzowania w pewnym sensie osiedli. 2, 2, 7, 3 czekamy na państwa głosy. Ale jak słyszeliśmy przed chwilą, można żyć w dobrej komitywie, proszę pana, z dzikami. Można się przyzwyczaić. 10 lat nawet, wie pan, to jest tak, to już jest ładne sąsiedztwo. No to tak. Już można jakąś relację nawiązać. To już właściwie przyjaźń. No, nawet tak, można już od siebie pieniądze pożyczać, wie pan, po 10 latach. 2, 2, 7, 3, my oczywiście uśmiechamy się, to jest uśmiechanie się i zachęcamy państwa do tej rozmowy, bo rzeczywiście część osób nie widzi w tym problemu i ja to rozumiem, i część osób widzi problem i też to chyba rozumiemy. Tak jest, no ale też, przenosząc to na świat show biznesu, kinematografii, nie o, wszyscy się do wszystkich uśmiechają. Proszę pana, to był przeskok. Dziki do show biznesu. Tak, wracamy do sprawy awantury na planie filmu Szybcy i Wściekli. To bardzo specyficzna seria filmów przygodowych, od wyścigów samochodowych po ulicach, po latanie w kosmos. Ta. Ci, którzy oglądali, to wiedzą. Najnowsza odsłona serii nie przypadła do gustu recenzentom, którzy skrytykowali film za wiele elementów, ale niemal wszyscy byli zgodni, że Jason Momoa dał aktorski popis, tworząc jedyną ciekawą postać w 10. części. Zebranie aż tylu pochwał przez Momoę nie spodobało się innemu aktorowi, ale też producentowi Vinowi Dieselowi, który zrzucił winę na swojego nowego kolegę z planu o kiepskie recenzje filmu. O aktorach tych szybkich i tych wściekłych, ale nie tylko, którzy popadli w konflikty z innymi osobami na planie. O tym opowie Państwu teraz Michał Kowarski, który postanowił zgłębić ten temat. Kiedyś wszystko było bardziej publiczne, a wszelkie zgrzyty na planach po latach chętnie komentowali aktorzy. Those moments really work because they're real. Sceny nauki są tak dobre, bo są prawdziwe. Nakręcili Patryka i Jennifer pracujących jako para taneczna i w tym moją frustrację, kiedy próbowałem utrzymać powagę i uchronić ją przed jej własnym ego. Tak Patrick Swayze po latach komentował pracę na planie z Jennifer Grey. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że nie było pomiędzy nimi chemii, a Swayze często irytował się na planie na, jego zdaniem, nieprofesjonalne podejście Jennifer. Są to jednak pojedyncze przypadki aktorów, którzy po prostu się nie dogadywali, ale nie mieli opinii trudnych. Inaczej było z Marlonem Brando. Brando nigdy nie uczył się swoich kwestii. Pisał je sobie na kartkach, które leżały podczas kręcenia scen. Czy Brando był leniwym aktorem? Tak i nie. Mówił, że poszukuje. Daje się ponieść sceną, co było lenistwem, ale to był jego sposób na grę. Mógł sobie na to pozwolić, bo był tak dobry. Tak Robert Duvall w wywiadzie dla Howarda Sterna wspomina pracę z Brando przy Ojcu Chrzestnym. Brando, poza byciem leniwym, miał tendencję do chorobliwego objadania się. To też było problematyczne. Jednak Marlon Brando absolutnie nie umywa się do Klausa Kińskiego. To sytuacja jedna z wielu. Na planie Fitzcarraldo Kliński wylewa swoją złość na producencie Walterze Saxerze. Bezpośrednie tłumaczenie tych słów nie ma większego sensu, ponieważ są to głównie obelgi. Kliński był ulubieńcem Wernera Herzoga, którego Kliński podobno zainspirował do zostania reżyserem. Panowie zrobili ze sobą sporo świetnych filmów, ale Herzog zapłacił za to ogromną cenę. Podczas kręcenia Aguirre Gniew Boży Kliński prawie zabił jednego z aktorów na planie podczas walki na szable. I nie był to przypadek. Pod koniec zdjęć sytuacja była tak napięta, że Herzog musiał podczas scen celować do Klińskiego z broni poza kamerą, bo był to jedyny sposób na okiełznanie aktora. U Klińskiego podejrzewano schizofrenię, jednak ostatecznie zdiagnozowano u niego zaburzenia psychopatyczne i narcystyczne. Po śmierci aktora, jedna z jego córek, Paula Kińska, wydała biografię, w której wyznała, że zarówno ona, jak i jej siostra od bardzo młodego wieku były molestowane przez ojca. Michał Kowarski przygotował materiał dla Państwa i opowiadał o tych kulisach, również ciemnych kulisach show biznesu. 14 minut do 8. Sweet. 11 minut i będzie godzina 8. Były tutaj różnego rodzaju radykalne propozycje, jak rozwiązać kwestie dzików, ale też, no, może z drugiej strony warto sięgnąć po ideę pacyfizmu. Może to guziec, proszę pana. Taka świnia z Afryki. To akurat one się przejawiały gdzieś w polskiej kinematografii. Są nam bliskie to zwierzęta, które, no, dosyć stadnie żyją w Polsce. I jak się okazuje, no, niekoniecznie trzeba od razu sięgać po broń. To, że dziki przychodzą do miast, to jest wina ludzi po prostu. Ograniczamy im miejsca w lesie, robimy duże wycinki i one po prostu szukają pożywienia, a też w mieście czują się po prostu bezpieczniej. Dlatego jeszcze raz powtórzę, dbać, kochać, szanować, odłowić, wywozić w głąb lasu, nie strzelać, nie zabijać. Taki jest mój głos, bo na miejsce na ziemi mamy wszyscy, zarówno jak i zwierzęta, tak i ludzie. To nie dziki wchodzą do miast, tylko ludzie wchodzą na rejon dzików. No właśnie, z osiedlami, prawda? Coraz częściej te osiedla wchodzą jakby w tereny leśne, miasta się rozwijają, cywilizacja postępuje i to człowiek jest właściwie winien tej sytuacji. Wszyscy Stachomina się muszą wyprowadzić, proszę pana. I znaleźć z Białołęki, znaleźć sobie jakieś inne miejsce, a nie tam gdzie dziki. O, to trochę tak pod prąd teraz. Nie, no od wieki wieków, no, tam mieszkały dziki, proszę pana, na tych terenach, więc no nie wolno tam nic stawiać. Ale podoba mi się też koncepcja, że w miastach jest bezpiecznie, więc więcej dzików. Dlatego dziki przychodzą. Było ostatnio też takie badanie, że w polskich miastach ten poziom bezpieczeństwa i może wzrasta. Dziki o tym słyszały, może przeczytały gdzieś i postanowiły się przeprowadzić. No tak, no. Są przejścia dla pieszych. I mogą prawda, no, na szczęście kto by jest, nie chciał. Na szczęście jest w polskiej literaturze rozwiązanie. Kto zobaczy, i tutaj trzeba sparafrazować, na osiedlu dzika, czy w mieście dzika, ten na drzewo szybko zmyka, więc trzeba dużo drzew sadzić. I będzie już spokojnie. Dziki sobie będą chodzić, a my będziemy mieszkać na drzewach. O, i to jest słuszna teoria. Tak jest. Sadzić drzewa, proszę państwa. I koniec z betonowymi pustyniami. Żeby było gdzie zmykać. Szanowni państwo, 8 minut do godziny 8 nam pozostało. Czas na felieton Tomasza Łysiaka. Pan Tałek zajął się dzisiaj modą męską. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj będzie, drodzy państwo, o XIX-wiecznym dandysie, czyli strojnisiu, elegancie, mężczyźnie, który przywiązywał wagę do ubioru, ale też do sposobu wytwornego zachowania. Niektórzy twierdzą, że słowo pochodzi od francuskiego dandin, czyli swego rodzaju głupek. Jak ubierał się zatem dandys w XIX wieku? Przede wszystkim, poza frakiem czy surdutem, taki światowiec wkładał długie, jasne spodnie zwężane u dołu. Nogawki miały na dole rozcięcia zapinane na guziczki, tak by w ogóle dało się wsunąć w nogawkę nogę. Krążyły plotki, że pewien elegant, bardzo tęgi, by w ogóle włożyć spodnie, musiał się uciekać do pomocy kilku lokai, którzy podnosili go w górę, po czym wsadzali w spodnie. Buty, drodzy państwo, pantofle lub wyższe z cholewami do pół łydki. Aby chodzić w postawie wyprostowanej, mężczyźni stosowali gorsety, takie jak dla pań. Gorset zmniejszał brzuch, prostował dandysowi plecy i wypychał klatkę piersiową do przodu. No, jeśli chodzi o koszulę, to biała koszula, rzecz jasna. A krawat? Dandys składał krawat w równe fałdy, przykładał do szyi idealnie w środek, następnie długą część owijał dookoła szyi. Końce wracały do przodu i dopiero wtedy tworzył węzeł. Na koniec, drodzy państwo, wspomnę o kołnierzu fraka. Ten, żeby robić wrażenie, stawiano na sztorce wywinięty. Kołnierz koszuli także, rzecz jasna. To powodowało, że dandys cały czas patrzył sztywno do przodu. A gdy chciał coś z boku zobaczyć, musiał się obrócić wokół własnej osi. Natomiast gdy chciał coś pod stopami zobaczyć, no to musiał schylać cały korpus.